Zespół Ken w pewien sposób zapowiedział utworem Spoon następny zespół, a mianowicie taki właśnie nomen omen zespół Spoon. Skomplikowane trochę. Spoon kiedyś wydał album Kill the Moonlight. Stanowczo zbyt mało rozpropagowany zespół ze Stanów Zjednoczonych. The Way We Get By to mój kandydat na przebój ostatnich dekad. Circles. We break into mobile homes. We go to sleep to shake a pill. Never wake up on our own. And that's the way we get by. The way we get by. All that's the way we get by. The way we get by. We go out in stormy weather. Września 1945 roku urodził się Brian Ferry. Zanim rozpoczął pełną sukcesów karierę solową, był członkiem zespołu Roxy Music, o czym z pewnością Państwo doskonale wiedzą. I cóż, jako że wczoraj te urodziny z pewnością nie sam celebrował, no to myślę, że zabawa i bal trwa w najlepsze. W związku z czym to trochę dla niego ta dedykacja za chwilę. A będzie to Roxy Music, A Song for Europe. Here as I sit

Ja nie mówię, która godzina mija na zegarze i państwo mogą myśleć, że ta audycja została nagrana. Otóż nie. Jesteśmy tu z państwem na żywo. Minęła 3:10 w trójce i cóż, piszą państwo do mnie, także to też kolejny dowód na to, że tu jestem przytomny, nieśpiący i państwo również nie śpią. Pan Zbyszek prosi o Jarosława Śmietanę, obiecuje kiedyś przynieść płytę. Pani Mirka natomiast pozdrawia z Sandomierza, poczuła się zaproszona, więc jest. Dobry wieczór. W Sandomierzu też leje deszcz od wczoraj, słucha i pozdrawia pani Mirka, może wytrzyma te 2 godziny, mam nadzieję. Tym bardziej, że chyba jest muzycznie całkiem ciekawie. 26 września 1980 roku w miasteczku Trbowle w byłej Jugosławii, obecnie Republice Słowenii, zakazano działalności nieznanej jeszcze wówczas szerzej formacji Laibach. Tydzień temu swoją audycję rozpocząłem utworem zespołu Le Tigre. Pomyślałem sobie, że dziś warto sięgnąć po ich muzykę również, ponieważ Państwu się bardzo podobało. Wspomniałem na początku dzisiejszej audycji, że 26 września 1887 roku Emil Berlinger opatentował pierwszy gramofon, a więc także dziś myślę, że obchodzimy swoiste święto gramofonu i winyli, w związku z czym Le Tigre przyniosłem właśnie na winylu. I jest to album środkowy, mam wszystkie trzy z ich dyskografii. Ten trzeci album nosi tytuł Feminist Sweepstakes i rozpoczynamy tak jak ta płyta się zaczyna od Le Tigre Tour Femme. Zatrzymujemy talerza gramofonu, niech się kręci. Utwór kolejny z tej płyty, Le Tigre, Shred A. We'll be right back. minęła 3:22. Nie zatrzymujemy tej płyty, bo dobrze się kręci. Myślę, że o tej porze trochę elektropanka jak najbardziej dobrze służy tej audycji. Le Tigre do 3 razy sztuka. No tak, jesteśmy już w temacie kapel, w których prymy wiodły dziewczyny. To warto wspomnieć zespół ESG, Bronx, końcówka lat 70. No i także granie takie post-disco elektropunkowe. No bardziej, może mniej elektro, bardziej organicznie grały dziewczyny. I ja przyniosłem dzisiaj album Step Off. Tutaj pojawia się utwór Six Pack i polecam. For your taste, come on, baby, and Powiedziałem, że dziewczyny zaczynały swoją przygodę z muzyką pod koniec lat 70. w 78 roku dokładnie, ale ten krążek ukazał się już w XXI wieku. Step Off, wydany przez wytwórnię Soul Jazz Records. Teraz zostajemy w Nowym Jorku i ponownie z płyty winylowej zespół Polly Rock, który już kiedyś prezentowałem. To też jest przełom lat 70. i 80., także Nowy Jork i także muzyka nowofalowa, postpunkowa. No Love Lost. Tak, tak. To Paul Urach. Ten album produkował Philip Glass, ten super znany, wybitny kompozytor chociażby muzyki filmowej. On również udziela się na instrumentach klawiszowych na tym albumie. Teraz utwór drugi. Body Me. Minęło dokładnie 40 lat od wydania tego debiutanckiego albumu zespołu Paul Urach. Oni powstali w 1978 roku w Nowym Jorku, podobnie jak zespół ESG. Wszystkie piosenki na tym albumie powstały napisane przez spółkę autorską Toma i Billego Robertsonów. A jak mówiłem, wyprodukował ten album Philip Glass. No i na chwilę zatrzymujemy talerz gramofonu. Polly Rock jeszcze się pojawi, mam nadzieję, w moich audycjach. Pani Zofia napisała: w tę deszczową noc w Warszawie pięknie się słucha pana muzycznych wyborów. Bardzo się cieszę, pozdrawiam serdecznie. Pani słuchaczka z Sandomierza natomiast napisała, że jeszcze słucha. No to mam nadzieję, że pani jeszcze będzie słuchać do czwartej, a nawet dłużej. Pozostańcie państwo zestrojeni z trójką, bo teraz... Nienadęta, sekcja dęta. I David Hilliard and the Rocksteady Seven z płyty The Giver. Album The Giver został wydany w 2018 roku. Jeszcze jedna kompozycja z tego krążka, tym razem utwór skomponowany przez Gila Scotta Herona. Home is where the hatred is. David Hilliard and the Rocksteady Seven. Home is was once an empty vacuum that's filled now with my silent screams. Home is where the needle marks. Try to heal my broken heart. And it might not be such a bad idea if I never, if I never go home again. Piątek, prowadząc audycję, zwierzyłem się Państwu, że jestem od kilku dni i nocy w nastroju swingowym i między innymi ten utwór nie może mi wyjść z głowy. She Walks on Fire, Royal Crown Review z płyty Walk on Fire. I'll never know when she's not with me how our fever grows. To be desired and left standing cold when she walks on fire, it pains me to know I love her so. Oh, oh, oh, I love her so. Oh, oh, oh, yeah. Hot shed jade light when it's time to go. Love makes a liar of I when she's close. When she walks on fire, I'm waiting to know if she loves me so. Oh, oh yeah, she loves me so. She Walks on Fire. Wymyśliła sobie, że nasze spotkanie zakończymy w ognisty sposób, w związku z czym po Royal Crown Review Jesse Evans i płyta Is It Fire, utwór tytułowy. Jesse Evans, Is It Fire? Ze znakiem zapytania. Tę ognistą trójkę zamknie Ring of Fire, zespół Social Distortion, z płyty wydanej 30 dokładnie lat temu. Burning thing. ognisty sposób. Dziękuję Państwu za te ostatnie dwie godziny. Ten program realizowała pani Ela Różycka, wydawczynią była Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko. Życzę udanej niedzieli. Have a lucky day. Do usłyszenia. I feel lucky. I just feel that way. I'm on the bus to Atlantic City. Later on today, now I'm sitting at a blackjack table and I swear to God my dealer has a tag, says Mabel. Hit me, hit me. I smile at Mabel. Soon they're bringing complimentary drinks to the table. I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner, and I can't